7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Opnieuw een zware aardbeving in Groningen. 3,1 op de schaal van Richter had hij. Ik praat zo meteen met een seismoloog van het KNMI. En er zijn op dit moment beelden, de eerste beelden van de brug tussen Rusland en het schiereiland de Krim, wat bij Oekraïne hoort. Brand in een trein die in brand staat en delen van het wegdek die missen. Lijkt op een aanval. Daar gaan we zo meteen over praten met verslaggever Wessel de Jong. Nu eerst daarover Jan van den Putten. Met het NOS Journaal. Goedemorgen. De brugverbinding van en naar de Krim die is 17 kilometer lang en bestaat uit een treinverbinding en een autoweg. En op beeld is te zien dat een rij tankwagons in brand staat. De weg ernaast is ingestort. Volgens Russische media is de constructie van de brug niet beschadigd. Het Oekraïnse schiereiland de Krim werd 8 jaar geleden door Rusland bezet. Zometeen dus meer. Bij het Groningse dorp Weerdum was vannacht rond 4:15 een aardbeving. Die had een kracht van 3,1, meldt het KNMI. Over schade is nog niets bekend. 2 weken geleden was er een beving van 2,7 bij Uithuizen. Vanwege de aardbevingen is de gaswinning in Groningen de afgelopen jaren afgebouwd. Over de fouten die rond die gaswinning zijn gemaakt loopt nu een parlementaire enquête. 2 gemeenteraadsleden uit de Marokkaanse stad Berkane zijn ondergedoken in Nederland, meldt RTV Utrecht. Ze waren vorige maand met een delegatie uit hun stad op bezoek in Zeist, waarmee Berkane een vriendschapsband heeft. Na afloop besloten de 2 niet mee terug te gaan naar Marokko. Waar ze nu zijn, is niet bekend. Het Oekraïense leger heeft last van storingen in Starlink. Dat is het satellietsysteem van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk. De satellieten worden gebruikt voor communicatie en de inzet van drones. Aan het front ontstaat geregeld paniek omdat het systeem niet werkt, schrijft de Britse krant The Financial Times. Een mogelijke oorzaak is een veiligheidssysteem dat moet voorkomen dat het Russische leger de satellieten ook gebruikt. De blokkade lijkt ook de Oekraïense troepen te treffen als ze de Russen ergens verdrijven. In Ierland zijn zeker 3 doden gevallen bij een explosie bij een tankstation. Dat gebeurde gistermiddag in het dorpje Crislaw in het noordwesten van Ierland. De oorzaak is nog onbekend. De ravage is enorm. Gevreesd wordt dat het niet bij 3 doden blijft. Er zijn veel gewonden en er zitten nog mensen vast onder het puin. Het schilderij Meisje met de fluit dat in een museum in Washington hangt blijkt niet van Johannes Vermeer te zijn. Amerikaanse wetenschappers deden onderzoek omdat al aan de echtheid werd getwijfeld. Uit analyse van onder meer het pigment blijkt nu dat Meisje met de fluit ruwer is geschilderd dan echte werken van Vermeer. Het schilderij blijft wel in Washington hangen. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar georganiseerd in Engeland, in de stad Liverpool. Dat heeft de organisatie van het Liedjesfestijn bekendgemaakt. Oekraïne won dit jaar, maar vanwege de oorlog kan het Songfestival daar niet worden gehouden. En daarom werd eerder al besloten dat het Songfestival volgend jaar in Groot-Brittannië is. Dat land werd 2e. Het festival in Liverpool zal wel in het teken staan van Oekraïne. En het weer, vandaag geregeld zon. In het noorden kans op een bui, het wordt 15 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en een graadje warmer. Ster. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Herkent je smartphone je slimme thermostaat niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. It's a sunweb holiday. Bevende beginner of ervaren expert? Een skivakantie is altijd 100% genieten. Bij Sunweb boek je nu zorgeloos en voordelig. En altijd inclusief skipas. Jouw perfecte skivakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Al 75 jaar hebben wij een bus waar je op kan bouwen. Tijdens die race tegen de klok, tijdens pech onderweg, tijdens zo'n klus die alleen jij kan. Dus wat je vak ook is, wij zijn er voor je. Volkswagen Bedrijfswagens. Al 75 jaar voor elkaar. Ook voor onderhoud en reparatie staan we voor je klaar met onze Altijd Door service. En is je bus 5 jaar of ouder, dan krijg je 15% voordeel op onderhoud. Kijk op volkswagenbedrijfswagens.nl. Van 8 tot en met 15 oktober is het Dutch Food Week. In heel Nederland zijn er die week activiteiten en evenementen die in het teken staan van ons eten. Kijk op dutchfoodweek.nl en ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is. Dutch Food Week 2022. Lekker en gezond. Weet jij wat dit geluid is? Het is het geluid van iemand met reuma die een medicijnverpakking probeert te openen. Oh. Als dat niet lukt, ben je altijd afhankelijk van iemand anders. Zal ik het weer even doen, papa? Bij Reuma Nederland strijden we ervoor dat mensen met reuma weer voluit kunnen leven. Help mee en teken de petitie voor gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen op reumanederland.nl. Recht overeind, op de top van de wereld, dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde. Nu in Rijksmuseum Twente. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is 7:05. Een paar uur geleden, rond 4:15 vannacht, is Groningen opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. We hebben onze buik hier vol van, zegt iemand op Twitter. En 4:20, de hele provincie is wakker. Dat zijn zo'n paar van die berichten van mensen die het vannacht hebben meegemaakt. Hoofd seismologie van de KNMI is Leslo Evers. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat weet u van die aardbeving op dit moment? Ja, wij weten dat er inderdaad om 4:17 om precies te zijn, een beving van 3,1 op de schaal van Richter heeft plaatsgevonden. Op ongeveer 3 kilometer diepte in het gasreservoir. De beving was bij Weerdum, dat ligt tussen Loppersum en Appingedam. Over een groot gebied gevoeld tot in de stad Groningen op zo'n 15 kilometer afstand. Ja, want 3,1, daarmee hoort hij in de top 10 thuis. De ja, twijfelachtige eer natuurlijk, maar hoe zwaar is dat eigenlijk, 3,1? Ja, 3,1 in Groningen is een zware beving. Is een beving die heel veel mensen voelen. Is een beving die zeker tot schade zal leiden. En hij is zwaar omdat hij ondiep is, ten eerste. Is maar op ongeveer 3 kilometer diepte. Dus hij is heel goed voelbaar aan het aardoppervlak. En een tweede effect is dat de Groningse ondiepe ondergrond voor een heel groot deel uit veen en klei bestaat. Mm. En dat leidt ook nog eens tot een versterking van het aardbevingssignaal. Ondiep, groot gebied gevoeld. U zegt waarschijnlijk schade. Bestaat er al een beeld van? Schademeldingen heb ik nog niet gezien, maar die zullen ongetwijfeld komen. Maar de meldingen van mensen komen uit een groot gebied tot in de stad Groningen en in het noorden van Groningen. Ja. Dus over de hele regio is die goed gevoeld. Ja. Is dit iets wat u verwacht op basis van de seismische activiteit daar? Of is dit dan toch nog een verrassing dat er zo'n zware beving is? Nou, hij hoort bij de, wat u al zei, bij de 10 zwaarste bevingen. Maar wel bevingen die nog steeds kunnen optreden. Bijvoorbeeld 16 november afgelopen jaar, 2021, was er nog een 3,2. Dus ja, wat je ziet, ondanks dat de gaswinning minder is, dat er nog steeds dit soort zware bevingen kunnen optreden. En daar is ook niks aan te doen? Daar is niks aan te doen en helaas zal dat nog jaren doorgaan. Laszlo Evers, hoofdseismologie van de KNMI. Dank u wel. De Krimbrug, ik had het er al over, daar komen nu beelden van binnen van brand. Het lijkt op een aanval. En de Krimbrug, dat is de brug die het schiereiland, de Krim, verbindt met het vasteland van Rusland. Er zijn verschillende explosies gemeld. Verslaggever Wessel de Jong is op dit moment in Oekraïne. Enig idee wat daar aan de hand is? Ja, je ziet beelden, inderdaad, wat je zegt, zowel filmpjes als foto's. Van dichtbij, van ver af. Maar van ver af zie je inderdaad immense zwarte rookwolken die over tientallen kilometers zichtbaar moeten zijn. Brand dus, zie je. Foto's van dichtbij ook. En dan zie je inderdaad een brandstoftrein. Een trein met wagons, met tankwagens, zie je in de brand staan. Maar er zijn ook enkele close-ups. Zijn er ook echt wel van dichterbij nog van de brug zelf. En dan zie je dat er enkele brugdelen. Dus het wegdek wat echt zo schuin in het water ligt. Dus er is echt wel iets. Het is niet zomaar een brandje. Er is daar echt wel iets aan de hand, ja. Ja, je hebt het over een brandstoftrein die in brand zou staan. Die brug wordt daarvoor gebruikt om de Krim te bevoorraden. Ja, die wordt eigenlijk voor alles gebruikt. Hè? Voor personenvervoer, railvervoer. Er gaat militair materieel natuurlijk overheen. Het is echt een... Hoe lang die brug is, ben ik even 19 kilometer, hè? 19 kilometer, nou precies. Het is echt een hele lange brug. En die brug is natuurlijk vitaal voor de Krim. Toen in 2014, toen de Russen de Krim annexeerden, hadden ze geen landverbinding met de Krim. Dus dat moest verbonden worden. Dat was natuurlijk heel belangrijk voor Poetin om te laten zien dat die Krim echt een vast onderdeel is van Rusland. Dus vandaar dat die brug toen gebouwd is, dat ze niet afhankelijk waren van transport van Oekraïne om echt die Krim echt naar Rusland toe te trekken met die brug. Dat dus die nu geraakt wordt, is wel zeer vitaal. Is wel een hele belangrijke klap, ja. En geraakt wordt, ja, al enig idee waardoor die brug geraakt is? Ja, het is niet zomaar een ongelukje. Nee. Dat is in ieder geval wel duidelijk wat je ziet. Dus je mag wel aannemen dat daar sprake is van sabotage. Dat is duidelijk. Een brugdeel, dat ligt er niet zomaar uit. Dat gebeurt niet zomaar. Als het nou nog alleen een brand was geweest, dan zou je nog geneigd kunnen zeggen dat het inderdaad gewoon een ongeluk zou kunnen zijn. Wat overigens de lokale autoriteiten, de Russische autoriteiten, ook zeggen. Dat er een wagon heeft vlam gevat en dat het verder is. Nou ja, de beelden spreken toch wel andere taal wat dat betreft. Ja, wat je had het al even aangestipt, hè, dat dit essentieel is voor de bevoorrading. Het is een schiereiland, dus er is ook een landverbinding. Gaat Rusland hier last van hebben in de bevoorrading van de Krim of andere delen van het front? Nou, je ziet dat het hele spoorgedeelte, dat is nog heel, dat staat wel in de brand. Dus dat moeten ze zo weer op orde hebben. Dus die treinverbinding en dus ook de militaire betekenis van die brug, die zal gewoon in stand blijven. Die zullen ze kunnen blijven gebruiken. Maar wat je niet moet onderschatten is natuurlijk het psychologische effect hiervan, wat dit doet. Hè, wat ik zei, die brug is natuurlijk essentieel voor de verbinding tussen de Krim en tussen Rusland. Ja, dat de Oekraïners die kunnen raken, ligt op 100 kilometers afstand van Oekraïns grondgebied. Dus met een raket lijkt mij uitgesloten, eerlijk gezegd. Dat ze hier sabotage kunnen plegen, dat is een hele zware psychologische slag voor de Russen. Moet echt voelen als een nederlaag. En de mensen die op de Krim wonen, de Russen zullen zich, daar zijn natuurlijk al een heleboel van gevlucht afgelopen zomer, toen er al natuurlijk een aanslag op de Krim was, op die luchtmachtbasis. Begin augustus herinner je je misschien nog dat Novofyodorivka, waar toen een militair vliegveld werd opgeblazen, vielen doden bij, daar werden vliegtuigen vernietigd. Je zag toen een ware exodus vanaf de Krim, mensen die er toen vandoor gingen. Nou, dat kan nu niet, de brug is nu gewoon helemaal afgesloten op dit moment, maar ja, de Russen op de Krim, die voelen zich daar niet meer veilig. Dat is wel duidelijk. Wessel de Jong, dankjewel. 12 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. En als u denkt, er is veel nieuws vandaag. Ook gisteravond was er natuurlijk van alles te zien op radio en televisie. In Op 1 was Nieuwsuurjournalist Rudy Bauma te gast om te praten over zijn serie Ophef. Daarin ontleed hij complottheorieën. Een bekend persoon die daar de laatste jaren de gevolgen van heeft ondervonden is RIVM-baas Jaap van Dissel. Zo beweerden complotdenkers dat van Dissel corrupt is en achter satanisch rituele kindermoorden zou zitten. Daar heeft hij nog nooit eerder op gereageerd, maar ook daar heeft hij nu tegen ons over gepraat. En ja, hij zegt ook echt dat het weerslag heeft op zijn gezin. Dat het zijn eigen veiligheid natuurlijk in gevaar brengt. Hij is op een gegeven moment ook beveiligd door allerlei aantijgingen van complotdenkers die daar weer op reageerden. Dus ja, voor hem is dat nog wel een hele zware belasting. Rudy Bauma, en in die Nieuwsuur-serie onderzoekt hij ook andere complottheorieën en hoe deze zich verspreiden. Vooral sociale media spelen daar de laatste jaren een steeds belangrijke rol in, zei hij. Er zijn wel onderzoeken waaruit blijkt dat het nou niet per se, de hardcore complotdenkers niet per se gegroeid zijn, al zou je dat wel denken als je om je heen kijkt. Ja. Maar de flow en de snelheid van complottheorieën door sociale media is natuurlijk gewoon veel zichtbaarder. En wat je wel ziet, is dat de groep die daarin verdringt, dat die wel steeds afgeslotener wordt en verhard en radicaliseert en minder goed bereikbaar is. In Langs de Lijn en Omstreken was Marco Knippen te gast. Hij is een van de onderzoeksjournalisten die in samenwerking met NRC en Trouw een artikel schreef over ongewenst gedrag in de atletiekwereld. 25 coaches en atleten deden hun verhaal over onder andere hoofdcoach Charles van Kommenee. Sporters, maar ook coaches werden geïntimideerd, werden uitgescholden. Dat ongepaste opmerkingen werden gemaakt over uiterlijk, over gewicht. Maar ook dat je eigenlijk toch voor me zag van bijvoorbeeld machtsmisbruiken rond uitzendingen. Dat als je kritiek had, dat dat consequenties kon hebben, bijvoorbeeld voor selectie. Of voor je positie, zeg maar, binnen het bondsapparaat. Knippen vertelde over de tegenreactie die hij van Cromenee ontving. Hij verdedigt zich in ieder geval in het commentaar op ons artikel rechtstreeks naar ons, dat de beleving uiteenloopt van wat er gebeurd zou zijn. Ik heb ook gezien, zeg maar, in andere uitingen, dat hij bijvoorbeeld duidt op onjuistheden. Ja, wat ik eigenlijk zie is alsof hij zichzelf een slachtofferrol aanmeet. En dan kan je wel de vraag stellen, waar zit dan de compassie naar de atleten en coaches die zich onheus bejegend voelen? In Nieuwsuur ging het over de energierekening. In Tsjechië kwamen 44 Europese leiders bij elkaar om te praten over steun aan Oekraïne, maar vooral ook over hoe uit deze energiecrisis te komen. EU-correspondent Kiesja Hekster was in Tsjechië in Praag en vertelde wat de uitkomsten waren van het overleg. Het mantra is steeds in Brussel en ook weer hier in Praag: wij zijn één tegen Poetin, we gaan één vuist maken. Maar ja, dat kan je wel de hele tijd zeggen als mantra. Maar als je er dan vervolgens niet uitkomt wat je wil gaan doen, welke maatregelen je wil gaan nemen om die gasprijs verder omlaag te brengen, dan maakt dat natuurlijk inderdaad een behoorlijk verdeelde indruk. En ze zijn er vandaag ook niet verder uitgekomen. Een verdeelde indruk. Kiesja vertelde dat Nederland en Duitsland bijvoorbeeld geen fan zijn van het invoeren van een maximum gasprijs. Nederland en ook Duitsland, waar die bang voor zijn dat als er één prijs komt in de Europese Unie, dat er dan andere continenten zijn die zeggen, nou ja, dan gaan wij wel ietsje meer betalen en dat er dan dus uiteindelijk nog minder gas naar de Europese Unie komt. En dat is nou precies wat ze niet willen. Dat was gisteren op Radio en TV. En dan vandaag in de kranten, Jan van der Putten. Ja, de directie van Schiphol heeft al twee keer toe hulp van het leger gevraagd om de chaos bij de beveiliging te verlichten. Dat meldt de Telegraaf. De krant heeft documenten in handen waaruit blijkt dat Schiphol zowel in juni als in september met een noodkreet kwam. Het ministerie van Infrastructuur zag wel wat in het idee, maar lang niet iedereen, want de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het ministerie van Justitie en Veiligheid en van Defensie, die zagen er helemaal niks in dat plan van Schiphol. Daar klonk onomwonden: het leger is daar niet voor bedoeld om Schiphol te gaan helpen. Het aantal mensen dat een beroep doet op de voedselbank neemt steeds sneller toe. Koepelorganisatie Voedselbanken Nederland vreest in gesprek met u.nl dat de grenzen van de hulp binnenkort bereikt zijn. En dat zou betekenen dat voedselpakketten kleiner worden gemaakt of dat niet iedereen kan worden geholpen. Vooral in grote steden zien voedselbanken een nog veel snellere en sterkere stijging dan het landelijk gemiddelde. De uitbraak van de vogelgriep is zo groot dat de stroppenpot al leeg is. Dat meldt de Volkskrant. Voor de bestrijding van vogelgriepuitbraken is voor de pluimveesector een maximale kostenpost vastgesteld van 30 miljoen euro voor de periode 2020-2024. Dat geld dat wordt dan opgebracht door alle pluimveebedrijven samen. Maar er zou nu al 60 miljoen euro zijn uitgegeven. Dat is dus het dubbele. En er moet nog 2 jaar. Tot dusver zijn het afgelopen jaar 4,9 miljoen kippen, eenden en kalkoenen gedood vanwege de vogelgriep. En de belastingbetaler moet nou dus bijspringen om de kosten voor de pluimveebedrijven te dragen, zegt de Volkskrant. Dan de Telegraaf nog even. Daar staat in dat Nederland totaal niet is voorbereid op een eventuele nucleaire aanval. Experts zeggen dat in de Telegraaf. Nu de Amerikaanse president Biden heeft gewaarschuwd dat een nucleair Armageddon dreigt door de Russische oorlog tegen Oekraïne. We hebben het gevaar in de afgelopen 30 jaar van ons afgeschoven en het idee gehad dat zoiets nooit meer kan gebeuren, zegt defensie-expert Weininga van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Er zijn nog wel wat bunkerruimtes voor de regering en voor defensie, maar de bevolking moet het verder voor het grootste deel maar uitzoeken. Tja, hebben wij een bunker eigenlijk? Hier? Ja? Ja, het is al een bunkerachtig gebouw, vind ik altijd, de NOS. Maar atoomkelder heb ik nog niet ontdekt in elk geval. Nee, het is 19 minuten over 7 trouwens. En sinds deze week onderzoeken Denemarken en Zweden de sabotage van Nord Stream 1 en 2. En die gaspijpleidingen die werden eind vorige maand, u weet dat natuurlijk, vernieuwd door explosies. En westerse analisten die wijzen Rusland aan als schuldige, maar er is nog geen bewijs. En de zoektocht daarnaar die kan wel eens heel erg moeilijk worden, hoorde correspondent Rolien Creton. I'm very proud that we have done this together. Poland, Norway and Denmark in solidarity. Het is dinsdag 27 september als de Deense premier Mette Frederiksen in Polen is om de nieuwe Baltic Pipeline te openen. Met een wat nerveuze glimlach draait ze aan een geel gaswiel. We have to do all we can to remove energy as a Russian instrument of power. Op dat moment weet ze waarschijnlijk al dat er iets gruwelijks mis is met twee hele andere gasleidingen. Nord Stream 1 en 2, die op de bodem van de Oostzee tussen Rusland en Duitsland liggen. Er blijken 4 enorme gaten in de Nord Stream gasleidingen te zitten, na explosies vlakbij de Deense territoriale grens. Diezelfde avond geeft de Deense premier een persconferentie. Ze is de eerste regeringsleider die vaststelt dat er sprake is van sabotage. Og det er nu myndighedernes klare vurdering at der er tale om bevidste handlinger, der ikke tale om uheld. Like a boiling cauldron, the busy Baltic Sea bursting with gas from ruptured Russian Nord Stream reinforced pipelines. Deliberate act of sabotage. Pourtant, le gazoduc russe Nord Stream 2 reliant la Russie à l'Europe. Hinein, wir beginnen mit einem wahren Krimi in der Ostsee. Deze week is de zoektocht naar bewijsmateriaal begonnen. Deense, Zweedse, maar ook Russische marineschepen varen in de Oostzee om een eigen onderzoek te beginnen. En dat kan chaotisch worden, zegt de Deense Frederik Haarhof. Hij is professor in volkerenrecht en werkte jarenlang als rechter bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Daar ingrijpen. En dat wil zeggen dat dem der kan, die gør det. Og de andere, die må vente. Er bestaat geen wetgeving voor sabotage op de bodem van de zee. Er geldt nu wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De rest moet wachten. Ja, altså det værste der kan ske, det er jo at der ligger pludselig en masse droner og mini-ubåde og folk dernede. En het ergste scenario is dat er plotseling heel veel mini-duikboten en onderwaterdrones op de zeebodem liggen. Dan krijg je een wedloop van wapens. Wie is er het eerst bij en graait het meest bij elkaar? Het land met de beste apparatuur kan het snelst beginnen. En in die zin staat Rusland natuurlijk een stuk sterker dan Denemarken en Zweden. De vraag is of er hard bewijs wordt gevonden wie er achter de explosie zit. Maar één ding is pijnlijk duidelijk geworden. Olie, gas en internetkabels op de zeebodem zijn uitermate kwetsbaar voor sabotage. De grote vraag voor de Deense professor Haarhof is: hoe zorgen we ervoor dat daders van misdrijven op de zeebodem in de toekomst verantwoordelijk kunnen worden gehouden? Oh, så kan det være at man under havretskonventionen eller på en anden måde laver en eller anden neutral internationale institution, der kan træde til hurtigt. Er moet een nieuw rechtsorgaan komen, zegt Haarhof, dat neutraal en snel kan optreden. Een soort internationaal strafhof, specifiek voor de zeebodem. Sabotage op de zeebodem betekent een nieuw tijdperk waarbij nieuwe spelregels moeten worden opgesteld. Zei Rolien Creton. In Hebron, een stad op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever, is deze week het onthoofde lichaam gevonden van een 25-jarige Palestijnse man. Hoogstwaarschijnlijk is hij vermoord omdat hij homoseksueel was. En die moord die maakt veel los. En op sociale media gaat zelfs een video rond van die onthoofding. Correspondent Ties Brok in Israël. Wat weet je tot nu toe over die moord? Nou, we weten dat die woensdag gepleegd is in Hebron, zoals je zei, op de 25-jarige man Ahmed Abu Maghieh. Er is ook een verdachte opgepakt die het slachtoffer niet alleen dus zou hebben vermoord en onthoofd, maar dat ook gefilmd zou hebben en dat op sociale media heeft geüpload. Ja. En dat zijn gruwelijke beelden die de afgelopen dagen verspreid zijn en die tot heel veel afgrijzen geleid hebben. De dader heeft voor zover bekend nog niks bekend over een motief. Maar het wordt wel algemeen aangenomen dat het slachtoffer vermoord is vanwege zijn seksuele geaardheid. Hij werd ook al langere tijd bedreigd. Sinds dat duidelijk was dat hij homo was, was daarom ook gevlucht vanuit de Palestijnse gebieden en zat in een Israëlisch opvanghuis. Maar ja, ook daar was hij blijkbaar niet veilig. Want iedereen die ik spreek gaat er wel van uit dat hij vermoord is vanwege zijn geaardheid, inderdaad. Ja, want homoseksueel zijn in de bezette gebieden, dat doe je niet zomaar. Niet nee, openlijk. Dat is eigenlijk heel onveilig. Er is een kleine scene, maar die is met name ondergronds. Veel Palestijnse homo's durven niet uit de kast te komen. Het is een taboe in de conservatieve samenleving. En ook vanuit de autoriteiten ben je eigenlijk niet veilig. Want er zijn talloze voorbeelden dat Palestijnse homoseksuelen de afgelopen jaren mishandeld zijn door de politie. Dus het is nogal een stap om uit de kast te komen. En deze moord die zal dat absoluut niet makkelijker maken natuurlijk. Nee. Die zelfs gefilmd is. Heb je dat filmpje gezien trouwens zelf? Of is dat te vreselijk? Ik heb het zelf niet gezien. Nee. En er is ook wel opgeroepen om dat niet meer te delen. Maar ja, je kunt je voorstellen dat dat afschuwelijke beelden zijn. Ja, en wat heeft dat losgemaakt? Nou, een hoop walging. Mensen die echt gechoqueerd zijn. Zelfs ook een woordvoerder van de politie. Overigens dezelfde woordvoerder die eerder verklaarde dat een LHBTI-organisatie niet dingen mocht organiseren, activiteiten in de gemeenschap. Maar zelfs die man die zegt dat het een van de ergste moorden is die hij in zijn carrière heeft gezien. Ja. Ook familie van het slachtoffer is geïnterviewd. En ja, die zijn natuurlijk ook zeer gechoqueerd hierdoor. Maar wat wel opmerkelijk is dat in Palestijnse media en ook op sociale media eigenlijk niet of nauwelijks wordt gezegd dat hij homo is, of was eigenlijk. Wordt nog steeds omheen gedraaid dus. Er wordt nog steeds omheen gedraaid. Terwijl het in Israël wel overal wordt opgeschreven. En ik heb het ook gehoord van een hulpverlener die man zelf ook goed kende. De afgelopen jaren hem ook geholpen heeft. Dus zowel in Israël, maar ook in de Palestijnse gebieden walging hierover. Ja, want je hebt die Israëlische hulpverlener gesproken. Wat zeiden die verder over de situatie van homoseksuelen in het algemeen en deze man in het bijzonder? Ja, zij is directeur van een stichting die zich bekommert om Palestijnse homoseksuelen. En die ook bijvoorbeeld helpt met het vinden van opvang. Ze kende hem dus heel goed. Heeft hem 2 jaar geleden naar zo'n opvangcentrum gebracht. En zij vertelde dat die man toch nog steeds een heel moeilijk leven had. Hij probeerde asiel te krijgen in Canada. Om daar wel veilig zichzelf te kunnen zijn. En zij vermoedde dat hij wel eens gekidnapt zou kunnen zijn. Ze weet dat niet zeker. Maar zij dacht, misschien is hij wel herkend in de buurt van Tel Aviv, waar hij woonde. En naar Hebron ontvoerd om daar vermoord te worden. Want ze zei, hij had eigenlijk helemaal geen plannen om die kant op te gaan. Omdat hij wist dat hij daar gevaar liep. Maar ze vertelde ook dat ook nu, de afgelopen jaren in Israël, die man ook een onveilig leven had. Ja. Dat hij ook onzeker was over zijn recht om daar te blijven. Dat hij veroordeeld was tot baantjes met heel weinig inkomen in de horeca. Omdat ook voor hem nog steeds geen oplossing gevonden was. Nee. Ties Brok, dankjewel. Mahsa Jina Amini, gedood door de Iraanse politie omdat haar hoofddoek niet goed zou zitten. Bij protesten verbranden vrouwen nu massaal de verplichte hoofddoek en scanderen vrouw, leven, vrijheid. Mahsa Jina Amini, zeg haar naam, wees niet stil. Kom zaterdag 8 oktober om 14:00 naar het Malieveld in Den Haag. Hoe haalt jouw bedrijf de klimaatdoelen? Met Acorn biedt Rabobank de mogelijkheid je CO2-uitstoot te compenseren. Via CO2-opslag door boslandbouwprojecten bij kleine boeren wereldwijd. Koop carbon credits op onze veiling op 8 november. Ga naar acorn.rabobank.com om je in te schrijven. De coöperatieve Rabobank. Mahsa Jina Amini, zeg haar naam. Kom zaterdag 8 oktober om 14:00 naar het Malieveld. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Een, goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. NPO Radio 1. Het is 19:30, NOS Journaal, Jan van der Putten. De aardbeving van vanmorgen vroeg in Groningen heeft ongetwijfeld schade veroorzaakt, zegt deskundige Evers van het KNMI. De schok bij Weerdum had een kracht van 3,1 en werd ook in de stad Groningen gevoeld. Op de belangrijke brug tussen Rusland en de Krim was een explosie. Een goederentrein met tankwagon staat in brand en een stuk van het wegdek van de brug is ingestort. Oekraïense en Russische media maken melding van die explosie. In Ierland zijn zeker 3 doden gevallen bij een explosie bij een tankstation. Dat gebeurde gistermiddag in het dorpje Creeslow in het noordwesten van het land. De oorzaak is nog onbekend. En het schilderij Meisje met de fluit is definitief niet van Johannes Vermeer. Amerikaanse wetenschappers deden onderzoek, want er was twijfel. Uit analyse van onder meer het pigment blijkt dat Meisje met de fluit ruwer is geschilderd dan echte werken van Vermeer. Het weer. Johnny Willems, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet het eruit vandaag? Ja, eigenlijk heel gunstig. Vannacht heeft het op veel plaatsen een klein beetje geregend. En in Noord-Nederland komen een paar buien voor. Maar de hoofdmoot voor heel Nederland is vandaag zonneschijn. Daarbij een matige westenwind. En een middagtemperatuur van een graad of 16. Wat heel normaal is voor begin oktober. Ja, en dan morgen? Morgen is zelfs nog wat fraaier. Het blijft overal droog. Veel zonneschijn. Slechts hier en daar wat sluierwolken in de middag. En bij een matige zuidwestenwind wordt het 17 graden gemiddeld in het land. Is dit dan een nazomer? Ja, voor een nazomer zitten we misschien net een paar graadjes te laag. Maar okay. Het is wel heel aangenaam weer om buiten te zijn. Om bijvoorbeeld te wandelen, hard te lopen of te tuinieren. En zet zich dat dan volgende week door? Op zich wel. Maandag hebben we wat meer wolken. Heel klein beetje regen, vooral in Noord-Nederland. Dinsdag en woensdag zijn dan weer heel aardige dagen met veel zonneschijn en droog weer met een graad of 15. Maar vanaf donderdag lijkt het toch echt wel wisselvalliger te worden. Johnny Willems, dankjewel. Graag gedaan. Goed met amandelen. Dat doe ik niet. Neem mijn vriend een stukje wandelen. Dat wil ik niet. Maak salade met tomaten. Dat kan ik niet. Drink een extra glaasje water. Ja, waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go! Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het superkwartet van saxofonist Joshua Redman op 1 november. Een mood swing reunion in de grote zaal met Brad Meldau, Christian McBride en Brian Blade. Bestel op concertgebouw.nl. Ik ben Jasper Grabé, beeldend kunstenaar en schilder. Ik ben Peter van Duinen, kunsthistoricus, directeur Vrije Academie. En daar gaan wij samen college geven. Ja, over 7 kunstenaars die ik bewonder. Over inspiratie, over naar kunst kijken. En eigenlijk is het kunstgeschiedenis van 1900 tot nu. Ja, niet alleen de geschiedenis, toch? Oké. Kunst, inspiratie. Precies. En kijken. Ja. U kunt erbij zijn. Tijdelijk met vroegboekkorting op vrijeacademie.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy P. Gekozen product van het jaar met extra voordeel. Maak nu een afspraak. Dit betreft een toestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Zie actievoorwaarden op beterhoren.nl. Wist je dat je tot 1000 euro kunt aanvragen om een training of studie te doen die meer kans geeft op werk of promotie? Het heet stapbudget en bij UWV weten we er alles over. Zoals welk werk in jouw regio veel gevraagd is en welke training jouw kansen vergroot. En vind je het online aanvragen van jouw 1000 euro stapbudget lastig? Dan helpen we ook. Kijk op stapuwv.nl voor een kantoor bij jou in de buurt. Kom langs en we kijken samen wat werkt voor jou. Van Vandaag zijn er wereldwijd demonstraties uit solidariteit met de protesten in Iran. En daar gaan al wekenlang mensen de straat op voor meer vrijheid. En aanleiding voor de protesten is natuurlijk de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Ze werd gearresteerd omdat ze haar hoofddoek niet goed gedragen zou hebben. En volgens ooggetuigen is ze daarna mishandeld en daaraan is ze dan overleden. Nou, vanmiddag dus op het Malieveld in Den Haag is er een demonstratie uit solidariteit met de demonstranten in Iran. En Mina Etemat die loopt mee, vluchtte als kind met haar ouders naar Nederland en werkt nu als journalist, als podcastmaker en als documentairemaker. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het belangrijk dat je vanmiddag meeloopt? Om steun te betuigen aan de mensen daar. Want zij gaan de straat op en zij riskeren hun levens om te streven naar vrijheid. En wij kunnen hier hun stem versterken. Dus vandaar dat ik vanmiddag naar de demonstratie ga. Ja. Heb je het idee dat mensen in Iran dat vervolgens weten, die solidariteit vanuit bijvoorbeeld Den Haag? Nou, niet iedereen heeft toegang tot het internet. En het is een beetje lastig te zeggen dat als ze toegang hebben tot het internet, of ze dan bepaalde sites kunnen bezoeken, bijvoorbeeld op Instagram kunnen kijken om filmpjes te zien. Maar er zijn er die dat kunnen en die kunnen het dan weer doorvertellen aan andere mensen. En zo verspreidt het woord zich wel. En ik weet zeker dat ze er steun uit halen. Mm. Dat heb ik gehoord, dat heb ik gelezen in berichtjes die ik dan voorbij zie komen. Dus het is gewoon heel fijn als wij hen op die manier kunnen ondersteunen. Het is natuurlijk niet de eerste betogingsgolf in Iran. Wat maakt deze anders? Of is hij überhaupt anders? Ik denk dat hij wel een beetje anders is. Je ziet dat het al best wel lang gaande is. Al ongeveer 3 weken. Ja. En het is door het hele land. Dat is ook wel bijzonder. En wat ook zo is, wat me opvalt. Ten eerste ook nog dat het door vrouwen heel erg is voortgestuwd. En jonge mensen doen heel erg mee. Dus jongeren van 14 tot 17 of zo, die gaan ook de straat op. Schoolmeisjes die op school gewoon leuzen schreeuwen. Dat is heel bijzonder. En dat is niet zonder gevaar, want er sterven ook gewoon meisjes van 14, meisjes van 16, jongens die door bruut geweld door het regime om het leven komen. En ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Ja, en je had het al over dat internet, social media is lastig toegankelijk. Maar beelden dan bijvoorbeeld uit het Westen, ministers die hun haar afknippen. Doet dat nog iets, denk je, met bijvoorbeeld de mensen die jij kent in Iran? Ja, ik heb het idee dat sommige mensen dat wel heel fijn vinden, dat ze op die manier steun krijgen. Ik ben er zelf een beetje kritisch op dat haren afknippen op deze manier. Waarom? Want dan gaat het heel erg om de persoon die het haar afknipt en dat diegene dan iets goeds doet. Dus je bent aan het laten zien hoe goed jij bent. Maar staan we ondertussen stil bij de doden die gevallen zijn? Staan we ondertussen stil bij 16-jarige meisjes die doodgeslagen worden, wiens lichaam 10 dagen vermist wordt en die op een andere plek begraven worden dan hun ouders dat willen? Wat gebeurde bij Nika Shakarami? Ja. Dus het is een beetje performatief wat mensen doen met hun haren afknippen. Sta stil bij wat er gebeurt en niet zozeer bij wat jij kan laten zien, dat jij kan laten zien dat je meeleeft of zo. Ja, toch is dat ook de reden waarom jij vanmiddag naar Den Haag gaat. Ja, maar ik denk dat een demonstratie anders is dan je haar afknippen. Een demonstratie is echt dat je daar staat en dat je zelf de leuzen schreeuwt en dat je op die manier steun betuigt. En dat je luistert naar wat daar gezegd wordt en dat je met hen op die manier mee wil leven. Ja. En dat vind ik dan toch anders. Want als je daar vanmiddag staat op het Malieveld, wat wil je dan op dat moment zeggen tegen die kinderen vaak, die meisjes, die jonge meisjes in Iran die de moed hebben om de straat op te gaan? Dat ze door moeten blijven gaan. Dat is ook een beetje cru om te zeggen, want het kan ze dus hun levens kosten. Maar je ziet dat ze heel erg strijden voor vrijheid. En ik wil die strijd ondersteunen. Daarom sta ik er vanmiddag. Succes daarbij. Dank je wel. Dank je wel. De protesten in Iran zelf die gaan intussen ook nog steeds door. En ik praat erover verder met Iran-deskundige Peyman Javari, verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Goedemorgen aan u ook. Goedemorgen. Heeft u een idee hoe omvangrijk die demonstraties in Iran op dit moment nog zijn? Ja, er is heel lastig om een beeld op te krijgen. Ook omdat internet geblokkeerd wordt en we minder filmpjes te zien krijgen. Maar toen het meer dan 2 weken geleden begon, was het in ieder geval in de tienduizenden. In verschillende steden, met name op wijkniveau, zag je heel veel mensen op straat. Er is natuurlijk afgelopen 2 weken ook heel veel repressie hierop afgevuurd. Enkele duizenden mensen zijn gearresteerd. 160 plus mensen zijn nu omgekomen, gedood. Dus je ziet wel dat die protesten kleiner zijn geworden. En vooral ja, nu op universiteiten en scholen plaatsvinden. Waarbij het ook natuurlijk makkelijker is dat klas zeg maar foto's neemt, leuzen scandeert en iets veiligere plek is natuurlijk. Ja, ik had het er net al over met Mina Etemat. In hoeverre deze demonstratiegolf verschilt van degene die er in het verleden geweest zijn. Wat denkt u daarover? Ja, kijk, Iran is door een cyclus van protesten aan het heen gaan. We hebben in 2019 protesten gehad, in 2018. Die waren overigens, vermoed ik, in omvang groter. Ging het echt om honderden duizenden mensen. Er zijn toen 1500 doden gevallen. Wat het nu anders maakt, is denk ik dat, zoals Mina ook zei, inderdaad vrouwen echt voorop staan, niet alleen hè, als personen, maar hun leuzen en hun eisen. En dat het bij het vorige protesten heel veel ook om sociaal-economische ging. En dat het nu allemaal samenkomt in de leus vrouw, leven, vrijheid. Mm. Dat mensen een beter leven willen, hè, zonder armoede en ongelijkheid. Dat zit er zeker in. Maar dat het ook echt om vrijheid gaat. Sociale vrijheid en politieke vrijheid. En overigens dat deze protesten nu, denk ik, kleiner zijn geworden, 3 weken later. Betekent niet dat de sympathie van de bevolking in Iran weg is, nee, voor die protesten. En dat is echt merkbaar. Dat is ook een verschil met vorige protestbewegingen. Ja, je ziet dat er ook echt iets verschoven is in angstniveau van mensen. Dat er een muur van angst is weggevallen van, we willen echt samen eisen dat het anders moet. Niet alleen met verplichte hoofddoek, maar dat symbool staat voor allerlei onvrijheden in het land, ja, die anders moeten. Mochten mensen nou denken, ik ga niet demonstreren in Den Haag, maar ik doe dat in Teheran, dan geldt daar inmiddels een reisadvies van de Nederlandse regering. Staat voor het hele land op rood. Heeft u er een beeld van? Zijn er op dit moment veel Nederlanders in Iran en zijn er veel Nederlanders of Nederlandse Iraniërs betrokken bij die protesten? Aantallen weten we niet. We weten wel dat de Iraanse overheid in de afgelopen 2 weken mensen heeft opgepakt die Franse, Duitse, Nederlandse paspoort hebben. Het gaat geloof ik nu om 1 persoon die gearresteerd is, maar er zouden er meer kunnen zijn. Dus het is denk ik terecht dat op dit moment mensen voorzichtig zouden moeten zijn om naar Iran te reizen. En volgens mij heeft de overheid ook het advies gegeven voor mensen met Nederlandse paspoort om nu het land te verlaten. En dan uit angst natuurlijk voor ook de repressie bij die demonstraties. Ja, absoluut. Hè. Die repressie is groot. Er zijn heel veel doden bijgevallen. Het heeft er ook mee te maken dat de Iraanse overheid het eeuwige riedeltje vertelt van, dit is het werk uit het buitenland. Buitenlandse overheden zitten zich in te mengen. Het is de Iraanse diaspora in het buitenland die dit doet. Dus dat maakt heel veel mensen verdacht, ja, die natuurlijk een Nederlandse paspoort dan hebben. Ja, kun je beter niet vertonen. Dank u wel. Sportnieuws. Jan van der Putten komt aanlopen. Sportnieuws het eerst. Bril gaat op. Gaat over Nyck de Vries. Zeker. Dat ging even al in de lucht, maar volgend jaar rijdt hij in de Formule 1. Hij wordt de tweede Nederlander, naast Max Verstappen, die volgend seizoen in de koningsklasse rijdt van de autosport. Nyck de Vries heeft een contract getekend bij AlphaTauri. Dat is het zusterteam van Red Bull. 27 is hij, de Vries. Vorige maand maakte hij zijn debuut bij de Grand Prix van Italië in dienst van Williams. Alexander Albon werd ziek. En toen werd hij ook nog knap 9e en veroverde 2 WK-punten. Toen kwam hij in beeld bij de grote teams en zo wist hij het stoeltje te bemachtigen van Pierre Gasly. Die gaat naar Alpine te bemachtigen bij AlphaTauri dus. FC Groningen, zwaar weer voor die ploeg. Het verloor in eigen stadion met 3-2 van RKC. En dat is dan weer de derde nederlaag op rij voor Groningen. Dit seizoen is trainer Frank Wormoed begonnen en die heeft het dus lastig. En zijn verklaring is heel simpel. Murphy's Law. Als het niet loopt, dan loopt het niet. Ja, zit mee of zit tegen. Nou, de Nederlandse volleybalsters ook niet zo best. Die zijn uitgeschakeld op het WK in eigen land. Na een 3-0 nederlaag tegen Brazilië is het niet meer mogelijk om de kwartfinale te bereiken. Volgens Laura Dijkema is het te wijten aan het wisselvallige niveau van Oranje. Gisteren hebben we gewoon echt een superwedstrijd gespeeld. Speel je dat niveau het hele toernooi, dan sta je er nu denk ik heel anders voor. Maar ja, weet je, dat doen we niet. We zakken gewoon door de ondergrens heen. Dus daar moeten we ook onze conclusies uittrekken. Dat we op dit moment gewoon duidelijk niet bij de wereldtop horen. Dat is een hele harde conclusie. Ja, echt heel verdrietig ook. Ja, het breekt mijn hart van. Ja, morgen moet Nederland trouwens nog wel tegen Japan, de volleybalsters. Maar dat gaat dan om de eer. Goed nieuws hebben we dan ook nog. Dat is voor Heracles Almelo. Dat heeft de eerste periode gewonnen in de eerste divisie. En dat is, ook al gaat het Heracles om een promotie naar de eredivisie, voor middenvelder Thomas Bruns toch een reden voor een feestje. Ja, denk ik wel. Het is een prijs. Die nemen we mee in onze bagage. En we gaan voor de eindelijke hoofdprijs. Nou, mooi toch? Zeker. Sport. Er was paniek in je ogen net, Jan van der Putten. En daar hebben de Smiths een liedje over gemaakt. Het is inmiddels 13 minuten voor 8. De tent sluiten of heel snel op zoek naar een alternatief voor aardgas. Dat is de overweging waar grote energieslurpende bedrijven mee zitten. En in de zoektocht naar alternatieven voor dat dure gas komen bedrijven soms uit bij propaangas. En u en ik kennen dat misschien beter van die draagbare tanks op de camping of voor de barbecue. En in het verleden was dat propaangas duurder dan aardgas. Maar inmiddels is dat dus niet meer zo. En voor het 51-jarige recyclingbedrijf A. Janssen uit Zon is propaangas dan ook de reddingsboei. Dat vertelde directeur recycling Jan Busser aan verslaggever Nick Wouters. Ik was toevallig wat eerder op vakantie gegaan, in juli. En ik kwam na mijn welverdiende vakantie kwam ik terug. En toen werd ik in één keer geconfronteerd met die prijs, met die hoge prijs. In 2020 betalen we ongeveer 20 cent voor een kale gasprijs per kuub. En nu gingen we een factor 15 omhoog. Dat hadden wij als bedrijf ook niet kunnen opvangen. Dat kon geen enkel bedrijf opvangen. Wat denkt u dan op zo'n moment? Nou, dan denk je, als we dit niet op kunnen lossen, dan hebben we een serieus probleem. En toen heb ik meteen al mijn hele team bij elkaar geroepen. En zijn we aan tafel gaan zitten en zijn gaan brainstormen. En u heeft toen eerst meteen hier de productie stilgelegd? Die stond toen al stil, want wij konden met 3,5 euro per kuub konden wij niet draaien. Toen was het doodstil. En als je dan elke morgen hier aankomt rijden en je ziet geen pluim uit je schoorsteen en het is heel erg rustig, dan word je toch wel zenuwachtig van. En nu rijden vrachtwagens af en aan. De rook komt weer uit de schoorstenen. Er wordt gerecycled. Ja. Hoe lang heeft het geduurd dat hij stil lag? Binnen een week hadden wij een oplossing. We hebben direct contact gelegd met onze leverancier van propaan. Binnen 5 weken waren we weer operationeel. En welke slimmerik kwam op het idee van propaangas? Ik kwam zelf op het idee op propaan. Ik weet niet hoe het komt, of ik een keer s'nachts wakker ben geschrokken. Op een gegeven moment lig je natuurlijk te malen van oké, waar moeten we naartoe, hoe moeten we het oplossen? En op een moment komen dingen bij elkaar en kom je bij propaan terecht. U schrok wakker en u dacht propaan? Ja, inderdaad, propaan. Ja. Terwijl we toen nog niet wisten natuurlijk of dat de oplossing zou zijn. Waar staat die installatie nu? Op het terrein. Er staan 2 13.000 liter tanks. Dat past ook allemaal nog binnen de milieuvergunning. Van die groene tanks, soort mini-onderzeeërs. Ja. Propaangas komt vrij bij de raffinage van benzine en diesels op de raffinaderij. En het komt vrij bij de aardgaswinning. U bent Johan Haarbos, u bent van Benegas. U heeft deze 2 tanks hier laten plaatsen. Je kunt ze wel eens in het landschap zien staan. Waar zie je ze vooral? In het buitengebied bij de agrariërs en bij de woningen in het buitengebied die geen aansluiting op het aardgasnet hadden tot voor kort. Maar tegenwoordig zijn de mensen ook genegen om over te schakelen van het aardgas op propaangas. Omdat we gewoon een goed alternatief zijn op dit moment. U moet een van de weinige mensen zijn die handen wrijvend staat te kijken naar die hoge gasprijs op dit moment. Nou, ik denk het niet, want ook wij lopen tegen een limiet aan. En wij zijn eigenlijk ook wel blij met het plafond van de aardgasprijs. Dat op een gegeven moment toch de gekte een beetje uit de markt is gekomen van de particuliere aanvragen. Want die moesten we ook vaak teleurstellen, omdat de regelgeving ons beperkt op locaties waar we tanks mogen plaatsen. Niet iedereen kan dit plaatsen vanwege de regels, maar is er ook wel voldoende aanbod voor die mensen die het wel kwijt kunnen? We hebben een voldoende aanbod aan kleine tankjes. We beginnen nu er wel tegen aan te lopen dat we propaangastanks met een inhoud van 8000 liter en groter, dat dat wel een probleem begint te worden. Daar komt natuurlijk ook bij dat ze geïnstalleerd moeten worden. En we er ook tegenaan lopen dat installatiebedrijven het dusdanig druk hebben dat die daar ook niet altijd tijd voor hebben. Hier zit dus de CV-ruimte waar dus het vloeibare gas wordt verwarmd om daar op een snelle manier 500 liter per uur om te kunnen zetten naar gas. Het zijn gewoon cv-installaties zoals je thuis hebt. Complete cv-installaties. En hoeveel goedkoper is dit? Ongeveer 50 cent per kuub zitten we nu. Vele malen goedkoper dan laatst. Ja, en dat in relatie tot de 20 cent waar we natuurlijk in 2020 op zaten. Je bent duurder uit, maar We maken nog, op dit moment kunnen we nog. U maakt nog winst? Nou, winst, we maken een marge. Ik kan wel stellen dat dit een oplossing is die ons heeft gered. Want als wij dus niet, als wij niet hadden kunnen produceren met zo'n hoge aardgasprijs, dan hadden wij natuurlijk onze verplichtingen naar het buitenland niet meer kunnen waarmaken. We hadden voor onze betonmortelproductie hadden we zand en grind moeten inkopen. En dat was denk ik wel het einde van het bedrijf geweest. En hier ook wat mensen op straat gestaan? Ja, 350 man. Dat zei Jan Busser, directeur recycling. Hij zegt nog dat propaangas natuurlijk een fossiele brandstof is en het bedrijf wil uiteindelijk naar een duurzame oplossing. Maar ja, dat kost nog een paar jaar. Tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Sander van Hoorn. En 8:30 is het nog niet. Het is 8:08. Net als veel andere Europese landen wordt ook Frankrijk hard getroffen door de energiecrisis. We hadden het er net ook al over op een andere manier. De regering van de president Macron trekt tientallen miljarden uit om de prijzen van gas en elektriciteit te beteugelen. Maar die regelingen die gelden niet of nauwelijks voor bedrijven. En dus zoeken sommige bedrijven naar andere oplossingen. Correspondent Frank Renaud ging langs bij een fabriek waar ze een wel heel bijzondere beslissing genomen hebben. We lopen langs bergen zand en opvallend ook, overal hier ligt glas op de grond. Daarom moesten we ook speciale beschermende schoenen aan. We staan bij de ruim 70 jaar oude fabriek van Duralex in midden Frankrijk. C'est une marque emblématique qui est distribuée dans tous les pays du monde. Duralex is een van de bekendste producenten van glaswerk in de wereld. Aujourd'hui, 75% de la production est exportée sur 130 pays partout dans le monde. Van alle glazen die hier worden gemaakt, wordt 75% geëxporteerd naar in totaal 130 landen. Vertelt de topman van het bedrijf, José Luis Lacuna. Maar u heeft een opzienbarende beslissing genomen. La décision que nous avons prise, c'est de mettre en veille le four. Ça veut dire arrêter la production pour une période de 5 mois. De glasovens hier in de fabriek worden stilgezet. De productie van glas wordt 5 maanden lang helemaal gestopt. Personeel wordt naar huis gestuurd. De reden, dat is natuurlijk de gestegen prijs van gas en elektriciteit. On passera de 2,5 miljoen à 13 miljoen euro cette année. Vorig jaar betaalde Duralex 2,5 miljoen euro voor energie. Nu is dat 13 miljoen, dus 5 keer zoveel. Nou, we mogen even binnenkijken in de fabriek. Het is hier bloedheet binnen. Er staan immense ovens te gloeien. Ik zie overal vuur en vlammen hier in de fabriek. Vloeibare druppels glas vallen in een soort mal. Daar krijgen ze de vorm van een drinkglas. En ze verschijnen dan vuurrood van de hitte nog op een lopende band. Moi, ça fait 24 ans que je suis dans l'entreprise. Jean-François Babel werkt hier al 24 jaar. Oh, en espace de 24 ans, ça s'est jamais passé. Hij heeft nog nooit meegemaakt dat de fabriek dichtging. Automatiquement, les salariés, ils étaient choqués. Het personeel schrok zich natuurlijk dood toen ze hoorden dat ze 5 maanden geen werk zouden hebben. Maar ze krijgen 95% van hun loon doorbetaald als ze thuis zitten. En dat kon omdat het bedrijf best goed draait zonder die hoge energierekening. On voit le nombre d'entreprises qui a des difficultés. Er zijn zoveel Franse bedrijven echt in de problemen gekomen dat Jean-François Babel al lang blij is dat hij 95% van zijn loon krijgt als hij thuis zit. De salariés zijn satisfaits. Franse bedrijven komen in problemen omdat ze niet of nauwelijks in aanmerking komen voor steun van de regering. President Macron houdt de prijzen van stroom en gas wel laag, maar dat is vooral voor particulieren en niet voor bedrijven. En de Franse kerncentrales die bieden ook geen zekerheid. De prijs voor kernenergie is namelijk gekoppeld aan internationale prijzen. En die stijgen, dus Franse kernenergie wordt ook duurder. Bovendien ligt ongeveer de helft van alle reactoren stil wegens onderhoud. Dus Frankrijk moet nu in het buitenland dure energie kopen. Moi, ça fait un petit moment que je me lève le matin et la première chose que je fais, c'est regarder les prix du gaz et l'électricité. Als de CEO van Duralex 's morgens opstaat, is het eerste wat hij elke dag doet, kijken hoe de energieprijzen erbij staan. Si les prix ne changent pas dans les 5 mois à venir, le futur de Duralex et le futur de l'industrie française et européenne en général est en péril. Als de gas- en elektriciteitsprijs de komende maand niet daalt, dan komt echt de toekomst van Duralex in gevaar. En ook die van de rest van de Franse en Europese industrie. Een reportage van Frank Renaud. En we hebben natuurlijk net de oplossing gehoord. Gewoon propaantanks installeren. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Doortje Smitshuizen schreef Iedereen Verslaafd. Een boek over onze telefoonverslaving. Wat apps en telefoons doen is gewoon je dopamine aanmaak stimuleren. Bas Maliepaard over de net begonnen kinderboekenweek. Wat kinderboeken met je kunnen doen, die brengen die herinneringen weer boven die je misschien wel vergeten was. Susanna Jansen en haar nieuwe boek De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw, waarin ze de emancipatie van de vrouw beschrijft. Middelbaar en hoger onderwijs voor meisjes en vooral het vrouwenkiesrecht waren belangrijke strijdvragen uit die periode. En als elke week, Kees Boonman met de politiek. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Omarm vrouwen met borstkanker. Daarmee steun jij belangrijk onderzoek op het gebied van borstkanker. De Pink Ribbon Omarmband. Nu verkrijgbaar bij Hünke Müller, DA, Bruna, Jumbo of op pinkribbon.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Het is al bijna 10 oktober en de megajackpot van Staatsloterij staat op 25,7 miljoen euro netto. En hij valt zeker. Je hebt nog 2 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Hockney's Eye. Maak kennis met Hockney's eigenzinnige theorieën over perspectief. Tekeningen, schilderijen, digitaal en op doek. Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Hockney's Eye in Tijlers Museum Haarlem. Boek je tickets via tijlersmuseum.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Op Java zijn de slachtoffers herdacht van de voetbalrellen, precies een week geleden. Correspondent Mustafa Margadi was bij die herdenking. En een nieuwe aardbeving in Groningen. Ik praat zo met een inwoner van Loppersum die dat heel goed gevoeld heeft vannacht. Daarover nu eerst Jan van der Putten. Met een overzicht van het nieuws. Inwoners van het gaswinningsgebied in Groningen. Vannacht zijn ze weer opgeschrikt door een aardbeving. In het epicentrum was bij het dorp Weerdum en had een kracht van 3,1. Die schok werd ook gevoeld in de stad Groningen, zo'n 15 kilometer verderop. Er zijn nog geen meldingen over schade, maar volgens een deskundige van het KNMI heeft deze beving hoe dan ook schade veroorzaakt. De beving hoort bij de zwaarste 10 tot nu toe in het gebied. De zwaarste was in 2012 in Huizingen. Toen werd 3,6 gemeten. Op de Krim is een hevige explosie geweest op de brug tussen het Schiereiland en Rusland. Dat melden zowel Oekraïnse media als Russische staatsmedia. Op beelden is te zien dat een trein op de 19 kilometer lange brug in brand staat. De trein met tankwagons zou brandstof vervoeren. De autoweg naast de spoorbrug is voor een groot deel weggeslagen. Waarschijnlijk gaat het niet om een ongeluk, maar om een aanval van Oekraïne. De explosie was rond 6 uur vanochtend. Het verkeer op de Krimbrug ligt sindsdien stil. De brug is van groot belang voor Rusland om de geannexeerde Krim te bevoorraden. De Oekraïense autoriteiten hebben in Liman een massagraf gevonden. De stad in de regio Donetsk werd vorige week door Oekraïne heroverd op Rusland. In het massagraf liggen zowel Oekraïense militairen als burgers. De lokale politie schat het aantal lichamen op zo'n 180. Onder de doden zouden ook kinderen en complete gezinnen zijn. In Ierland zijn zeker 3 doden gevallen bij een explosie bij een tankstation. Dat gebeurde gistermiddag in het dorpje Chrysla in het noordwesten van het land. De oorzaak is nog onbekend. Door de explosie werd een groot deel van het tankstation verwoest, net als meerdere panden in de omgeving. Gevreesd wordt dat het niet bij 3 doden blijft. Er zijn veel gewonden en er zitten nog mensen vast onder het puin. Een lokale parlementariër zegt dat het hele dorp in Ierland in shock is. 2 gemeenteraadsleden uit de Marokkaanse stad Berkane zijn ondergedoken in Nederland. Dat meldt RTV Utrecht. Ze waren vorige maand met een delegatie uit hun stad op bezoek in Zeist, waarmee Berkane een vriendschapsband heeft. Na afloop besloten de 2 niet mee terug te gaan naar Marokko. Waar ze nu zitten is niet bekend. Vanaf volgend jaar rijden er 2 Nederlanders in de Formule 1. Autocoureur Nyck de Vries krijgt komend seizoen een vaste plek bij AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull waar Max Verstappen voor rijdt. De 27-jarige Vries aast al jaren op een zitje in de Formule 1 en nu eindelijk heeft hij een plek te pakken. Vorige maand maakte hij indruk tijdens een invalbeurt bij Williams. Toen pakte hij ook 2 WK-punten. Nyck de Vries neemt bij AlphaTauri de plek over van Pierre Gasly, die naar Alpine gaat. En het weer. Vandaag geregeld zon. In het noorden kans op een bui en het wordt 15 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en een graadje warmer. Ster. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Attentie alle reizigers. Vlieg heerlijk comfortabel en spaar sneller voor korting op tickets, extra beenruimte en meer. Het kan met de Flying Blue American Express Gold Card. Vraag uw kaart nu aan en ontvang het eerste jaar 50% korting, 50 experience points en 40.000 miles. Bekijk de voorwaarden op americanexpress.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Deze week in de bonus. AH Witlof, zak 4 stuks voor €1,39. AH Stamppot groente en Stamppot aardappelen, 1 plus 1 gratis. AH Hamburgers en Excellent Ultimate Beefburgers per schaal, €1,99. En alle Nivea, 2 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Een Mini Cooper of Electric? Private lease je nu vanaf €459 per maand. Geen onverwachte kosten, wel onverwacht leuk. Go-kart feeling zit immers standaard op iedere Mini. En voor dit bedrag wordt het alleen maar leuker. Ga naar mini.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Wil je na 12 maanden uitstappen of overstappen op een andere Mini? Voeg dan Flexlease toe als optie. Flexibel toch, van Mini? Ga naar mini.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Morgen 8:05, maar het was 4:17 vannacht toen Groningen opnieuw werd opgeschrikt door een aardbeving. 3,1 had hij op de schaal van Richter en daarmee staat hij in de top van de zwaarste aardbevingen in het gebied. Het epicentrum lag bij Wierdum, dat is tussen Loppersum en Appingedam. Ger Waring, goedemorgen. Goedemorgen. U woont in Loppersum. Wat heeft u ervan gemerkt, van die aardbeving? Ja, ik was eigenlijk wakker. En we hoorden hem echt aankomen rollen. En dat eindigde met een klap en het kraken van het huis. Mm. En dan zit je weer voor de zoveelste keer rechtop in bed. En eigenlijk, volgens mij de halve provincie is mijn gevoel, want mijn telefoon stroomde over. Met zelfs berichten uit het centrum van Groningen. Ja, want u zegt, zit je weer rechtop in bed? Het went of went het niet? Nou, het went niet. Nee. Maar je raakt eraan gewend, maar het went niet. Ik weet niet hoe je het precies moet omschrijven. Ja. En de adrenaline schiet natuurlijk uit je oren als dat als een klap raakt. Want je kunt, het gaat zo onverwacht. Ja. En is het dan uit bed stappen en kijken wat de schade is? Of kijken of iedereen veilig is? Wat doet u dan? Nee, wat je doet is, de telefoon ging gelijk. Maar uit bed stappen, dat heeft geen zin natuurlijk, want het is pikdonker. Ja. Ik sprak vorige uur met iemand van het KNMI, een seismoloog, en die zei, dit kun je de komende tijd verwachten en er is niets aan te doen. Dat lijkt me voor u dan een heel vervelend bericht om te horen, want dit kan dus nog weer vaker gebeuren. Ja, wij weten, kijk, dat is het vervelende. Wij weten in Groningen al lang hoe dat zit. Alleen de rest van Nederland krijgt dat niet helemaal mee. Dus als je het niet meemaakt, dan heb je daar geen idee van. Maar de bevingen zullen hier, ik ga het bij leven niet meemaken dat het hier rustig wordt. Ja. Je houdt de bodemdaling en zolang er toch gas uitgaat, zul je dat toch, hoe weinig ook, zul je dat toch blijven houden. Ja. U bent dus niet meteen uit bed gesprongen, maar heeft u inmiddels een beeld van de schade aan uw huis of de huizen in de buurt? Nee, nog niet. Nog niet. Nee. Wens u veel sterkte, Ger Waring. Dank u wel. Hartelijk bedankt. We gaan verder met de burgemeester van de gemeente Eemsdelta. Daar valt die gemeente onder. Ben Visser, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u hoorde net het verhaal van meneer Waring. Heeft u meer meldingen binnengekregen al? Ja, zeker. Ik ben er ook over geïnformeerd. Maar van links en van rechts bereiken je natuurlijk ook de signalen uit andere plekken in de gemeente. Dus het is tot ver in de provincie te voelen geweest. Dus dit was een zware, ja. Heeft u al vaker van dit soort grotere bevingen meegemaakt? Nou, ik ben bijna een jaar burgemeester van Eemsdelta nu. En dit is de zwaarste die er geweest is in dat laatste, in de laatste periode, zolang ik hier actief ben. Het is nog vroeg en meneer Waring die had nog geen beeld van de schade. Begint u daar nu al een beeld van te krijgen of is dat van veel later zorg? Wij geven standaard eigenlijk een bericht uit bij dit soort bevingen van waar de mensen de schade kunnen melden. En in de loop van de dag krijgen we daar wel informatie over hoeveel meldingen dat zijn. En dan krijg je steeds meer een helderder beeld van van wat de schade dan ongeveer geweest moet zijn. Ja, wat is er een protocol? Wat doet uw gemeente bij zo'n melding? Zeker, dat is er. En we hebben inwoners, ondersteuners. We geven via sociale media en via de website informatie van waar kunnen ze de schade melden. Nou, de meeste mensen weten dat inmiddels wel. Schade en schande, letterlijk, ja. Ja. Ja, schade en schande, zeker. Is allebei zeker van toepassing, heeft onze commissaris ook gezegd deze week in de parlementaire enquête. Maar bij het IMG, het Instituut Mijnbouwschade Groningen, daar kunnen de mensen in eerste instantie de schade melden. Ja. Ja. En gaat u zo meteen op pad kijken wat er te zien is van schade? Praten met mensen? Hoe ziet uw dag er verder uit? Ja, nou ja, wij hebben straks om 9:00 eerst even een overleg. En de inwoners, ondersteuners, die gaan sowieso naar Wirdum toe. Maar het is vet daarbuiten ook flink gevoeld. Want ik krijg van allerlei mensen bericht dat die rechtop in bed zaten. Ja. En wij gaan straks eventjes onze positie bepalen. En kijken gewoon welke stappen gaan wij vandaag en hoe laat gaan wij die zetten. Maar wij gaan wel kijken van wat kunnen wij voor de inwoners betekenen. Ja, het werd inderdaad breed gevoeld. Ook in de stad Groningen kwamen de meldingen binnen. Dank burgemeester van Eemsdelta, Ben Visser. Rusland gaan we zo meteen over praten. Eerst de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Die werden de afgelopen 2 jaar al nauw samen, werkten ze. Maar volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver moet die samenwerking snel worden versterkt. Bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer moeten beide partijen volgens hem gemeenschappelijk een links blok vormen. En dat zei hij gisteren in een lezing in Den Haag. En daarom is het mijn ideaal dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks als één links-progressief blok met een gezamenlijk programma de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer ingaan. Applaus klonk er, want hij zei het tijdens de Kerkdijk-lezing. Politiek verslaggever Wilco Boom. De Partij van de Arbeid en GroenLinks. Wat Klaver zegt, gaan ze nu echt samen de volgende Tweede Kamerverkiezingen in? Ja, dat zou zomaar eens kunnen gaan gebeuren. Het is in elk geval wat de top van GroenLinks wil. Je hoort het Klaver zeggen. En ook bij de PvdA zijn er velen die het zien zitten. Maar voor beide partijen geldt dat het een gevoelig proces is, die samenwerking. Veel leden zijn voor, maar er zijn ook twijfels, zeker als het woord fusie valt. En daarom opereren Klaver en PvdA-leider Kuiken heel voorzichtig, net als egeltjes. Kuiken zei gisteren op televisie dat de samenwerking naar meer smaakt, maar ook dat het laatste woord aan de leden van GroenLinks en van de PvdA is. Dus of het een gezamenlijke lijst wordt, of een gezamenlijk programma, of een andere vorm, dat is allemaal nog onzeker. Ja, maar je hebt al gezien eerst de Eerste Kamerverkiezingen, nu sprake van Tweede Kamerverkiezingen, gemeenschappelijk programma. Ik bedoel, het zijn allemaal stapjes vooruit en niet, zeg maar, minder samenwerking. Is dit een onafwendbaar proces naar een fusie, denk je? Nou, onafwendbaar is het op dit moment nog niet, maar langzaam maar zeker komt een fusie van die twee linkse partijen wel steeds dichterbij, ja. Klaver is er een groot voorstander van. Kuiken opereert iets voorzichtiger. Dat komt natuurlijk ook doordat de PvdA een oudere partij is met meer oudere leden, meer geschiedenis. Dus daar zit ook wat meer twijfel. Maar ook in de Partij van de Arbeid denken velen dat een fusie echt nodig is om links sterker te maken. Maar zover is het dus nu nog niet. Hè. Ze moeten eerst gaan beslissen wat ze bij de volgende Kamerverkiezingen gaan doen. Eén lijst, één programma of iets anders. En dan komt een fusie weer een stap dichterbij. En die uitspraken van Klaver van gisteren, die moeten we vooral zien als een poging om de geesten rijp te maken. Ja, het lijkt alsof de bal nu bij de Partij van de Arbeid ligt. En dat treft, want die hebben vandaag een politieke ledenraad. Een soort mini-congres. Staat dit dan op de agenda? Ja, absoluut. En je mag uit het programma ook afleiden dat de avances van Klaver voor de PvdA geen verrassing waren. Want op het programma staat onder andere een gesprek van de voorzitters van beide partijen, Esther Mirjam Cent van de PvdA en Katinka Eikelenboom van GroenLinks. En die gaan dan samen met de leden van de Partij van de Arbeid in gesprek. En dat is natuurlijk ook een signaal dat die samenwerking steeds sterker wordt en daarmee ook een fusie dichterbij komt. Ja. De politieke ledenraad, ik had het er al over. Ik kan me voorstellen dat het toch ook wel even over die rel rond Khadija Ariep gepraat wordt en de rol van verschillende leden van de Partij van de Arbeid daarbij. Wat denk je dat daar vandaag gaat gebeuren? Sterker nog, het is het eerste onderwerp van de ledenraad. Ja. Op het laatste moment toegevoegd. Partijleider Atje Kuiken die begint de bijeenkomst met tekst en uitleg over wat er allemaal is gebeurd en wat de partij hier al die jaren van heeft geweten over de houding van Khadija Ariep. En dat kan best nog wel eens een lastig gesprek worden, want veel leden zijn boos dat Ariep, die veel bewonderaars heeft, het veld heeft geruimd onverwacht en vinden dat de partij haar heeft laten vallen. En daar gaan ze het dus allereerst over hebben straks om 10:00 in Apeldoorn. Spannend. Wilco Boom, dankjewel. Kijk wat er in de media allemaal aan de hand is, zou ik zeggen. Nou, we hebben niet zo vreselijk veel dingen gevonden, maar toch wel even het nieuws dat Rusland bezig is om de samenleving voor te bereiden op het mogelijke gebruik van nucleaire wapens. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky in een interview met de BBC. They begin to prepare their society. That is very dangerous. They are not ready to do it, to use it, but they begin to communicate. What you mean, prepare society for using a nuclear weapon? They don't know if they will use or they will not use. I think that it's dangerous even to speak about it. Zelensky die zegt dat Rusland dus bezig is om de samenleving voor te bereiden. Ze zijn nog niet klaar voor om dat wapen te gaan gebruiken, maar dat Rusland er überhaupt over spreekt, vind ik al gevaarlijk, zegt de Oekraïense president. Mijn wereld staat stil, dat is de beleving van veel long-covid-patiënten. NRC heeft een enquête gehouden onder hen. De meeste mensen lijden aan ernstige, langdurige klachten. En over de zorg zijn ze veelal gedesillusioneerd. Duidelijk wordt hoe ernstig en ontwrichtend long-covid kan zijn. Patiënten kampen met lange lijsten klachten, vermoeidheid, concentratieproblemen worden vaak genoemd. Hoofdpijn ook, benauwdheid, verlies van reuk en smaak. En ook koorts, duizeligheid, hartkloppingen, afvallen, juist aankomen, oorsuizen, keelpijn, spierpijn en rugpijn. Dat komt zoal voorbij als je praat met mensen die long-covid hebben. En dan de provincie Gelderland, die zeggen, ja, wij zijn genoodzaakt vanaf 2024 te snijden in subsidies voor allerlei organisaties. Zoals subsidie voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur en IVN Natuureducatie. Dat meldt de Gelderlander. En ook het openbaar vervoer moet zich voorbereiden op een zware klap als er geen dekking wordt gevonden voor 12,5 miljoen euro. Want dat geld is nodig om alles bij het oude te houden. Jan van der Putten, dankjewel. Een week geleden kwamen ruim 130 mensen om bij voetbalrellen in de Indonesische stad Malang. Oost-Java is dat. Volgens de traditie werden de slachtoffers 7 dagen na hun dood herdacht. Correspondent Mustafa Margadi was bij zo'n supportersbijeenkomst in Malang, waar 10.000 mensen op afkwamen. En daar maakte het even niet uit voor welke voetbalclub je bent. I can describe with the word, but I feel very, very, very sad. Very, very terrible accident. Then no one can replace my friend. Because what happened here? At the 10th tribune 10, is there are many victims. Ivo vertelt over hoe hij een week geleden vast kwam te zitten voor uitgang nummer 10 van het Kanjuruhan Stadion in Malang. Hoe hij en zijn vrienden verdrukt werden. Many of my friends has passed away. Hoe de politie de deur niet wilde openen. No help from the police. No help. From the cops. Waardoor zoveel van zijn vrienden overleden. Maar hij overleefde wonder boven wonder wel. We just save our life. Het is een van die dramatische verhalen van een week geleden. Die ramp die daarom volgens Indonesische traditie 7 dagen na een dood wordt herdacht met gebed. Er zijn naar ik schat zo'n 10.000 mensen aanwezig, maar het zijn niet alleen fans van voetbalclub Arema die hier op de grond zitten en kaarsjes opsteken. Uit het hele land hebben zich supporters aangemeld om de mensen in Malang een hart onder de riem te steken. Okay, this one is from Persebaya fans, the rival fans of Arema. Dit is Bimo, een voetballiefhebber uit Jakarta. En volgens hem is het best bijzonder dat voetbalsupporters uit het hele land hier aanwezig zijn. At the Kanjuruhan tragedy. Want er is veel rivaliteit, zegt hij, en dat wordt nog wel eens gewelddadig. Some fans were also killed and also hurt because of that violence rivalry. So. Dat klopt. Sinds 2004 zijn er naar schatting 75 doden gevallen door voetbalgeweld in Indonesië, gevolg van de keiharde hooligancultuur. The moment to reflect. Maar deze ramp heeft veel supporters aan het denken gezet. Er zijn zoveel doden gevallen door het geweld van de politie vorige week dat de strijdbijl voor nu even begraven is. To forget that and to put aside the rivalry, so this was the moment for it. Yeah. De mensen komen dus van heinde en verre. En de harde kernsupporters van Arema, die zijn er hartstikke blij mee, zegt een van hen die nu naast mij zit. Hij vindt het ontzettend belangrijk en ook heel erg goed dat ze er allemaal zijn en dat er een eenheid is gecreëerd op dit moment onder alle supporters in Indonesië. Antar supporter di Indonesia, seperti itu. En zelfs de aardrivaal komt opdagen. Persebaya, de club waar tegen het zo misging. Er wordt geknuffeld, er wordt gehuild. Er wordt geklapt dat ze er zijn. En er worden samen liedjes over Arema gezongen. Het is hartverwarmend, die eenheid. De vraag is alleen, hoe houdbaar is het? Ik hoop dat deze vrede aanhoudt en dat het geweld ophoudt. En we gezamenlijk gewoon van het voetbal kunnen genieten. En dat de rivaliteit alleen op het veld plaatsvindt. Volgens Bimo hebben ze door het politiegeweld nu ook een gezamenlijke vijand. Het liefst zien de supporters het recht zijn werk doen. Maar als de straffen te mild zijn, dan gaan ze massaal de straat op. Some group of the supporters will go into the street to do some protest and to demanding justice and to demanding to stop police brutality. En eensgezinde Indonesische voetbalsupporters, die wil je niet 1, 2, 3 als vijand hebben. Daar waar ze eerst vochten, zijn ze nu samen aan het knuffelen en aan het huilen. Hoorden we in de reportage van Mustafa Markadi. Radio. Wie luistert, weet meer. Het is 9 minuten voor 8:30. In Opheusden wordt vandaag de strijd om de Betuwe herdacht. En die woedde daar in 1944-1945. 198 dagen lang werd daar gevochten. Verslaggever Onno Beukers heeft zijn pak aangetrokken. Wat gebeurde daar en wat zie je om je heen gebeuren? Nou ja, in mijn pak heb ik nog niet aan. Ja, ik heb wel kleren aan hoor. Het laat daar geen misverstand over bestaan. Maar ik zit eigenlijk op de jeep van Jan Willem. En naast mij zit ook Bouke Huisman. En die geeft aanwijzingen. Nou, er staan hier stoelen in de weg. Nou, dat gaat precies trouwens. En er zijn hier allemaal tenten, legervoertuigen. Bouke, wat gebeurt er hier? Ja, dit is een groot reenactmentkamp waarin wij de gevechten, de strijd om de Betuwe gaan naspelen. Ja, de strijd om de Betuwe. Er is in 44 en 45 hier gestreden, veel gevochten. Maar daar horen we niet zoveel van. Market Garden kennen we dan nog wel, andere slagen. Maar de strijd om de Betuwe, wat is dat? Ja, er is hier na Market Garden een groot gebied bevrijd geweest. Maar bevrijd zeggen wij altijd met tussen aanhalingstekens. Want ja, er is hier zo lang moeten vechten, verdedigen om het gebied. En dat ging met name om de brug van Nijmegen. De geallieerden waren de grote rivier de Waal over. En dat was van groot strategisch belang om dit gebied in handen te houden. Ja, het zit eigenlijk tussen twee rivieren in, hè? En daarom een soort niemandsland? Een niemandsland, ja. Het eiland heet het dan in eerste instantie. Het is allemaal water hieromheen. Niemandsland is waar die frontlijnen lopen. Ja, dat is deels Duits, deels geallieerd. Daartussen een hele zone waar niemand kan komen. Want die worden van twee kanten beschoten. En dat is het niemandsland. En dat is een groot gedeelte van deze Betuwe. Ja, nou wordt er dus die strijd nu dit weekend nagespeeld. Jan Willem, ja, jij zit achter het stuur. Ja, we komen hier zelfs bij een ponton over het water. Reenactment, wat is dat nou, Jan Willem? Dat is een stuk geschiedenis eigenlijk, maar in dit geval militaire geschiedenis, waarbij je dus ook mock battles doet. Dat is het naspelen van een bepaalde slag. En dat wordt volledig geregisseerd, net als een film. Ja. Iedereen moet weten waar die staat, want er is pyrotechniek ingegraven. En dat is, soms is dat links spul. He, want dat, als het ontploft, dat geeft ook een lichtflits. En dan praat je over duizenden, 1100 graden. Dus dan ben je je haren wel kwijt als je daar te dichtbij in de buurt staat. Dus dat wordt aangegeven overal en dat wordt helemaal geregisseerd. Jij staat daar, jij staat daar. Jij gaat neer, jij loopt door. Dat is allemaal geregeld. Ja, nou waren we net vanuit het Amerikaanse kamp, hier het ponton. En als we dan naar de andere kant kijken, de Duitsers. Ja, de Duitsers. Nou, daar zijn we in principe heel blij mee. Want in het begin van reenactment was Duits absoluut verboden. Ja, dat is langzaam is dat er een beetje ingerold. En tegenwoordig zijn we blij dat er ook in ieder geval een tegenkracht is. Ja, en het gaat gebroedelijk samen, hè? Want net stond er een rij. Want er is hier ook een tent waar er gekookt wordt. En ja, daar staat iedereen gewoon in dezelfde rij. Duits pak, Amerikaans pak, maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Maar er zitten inderdaad werkelijke Duitsers bij. Belgen doen het, Nederlanders doen het. En dat zijn stuk voor stuk aardige jongens, hoor. Alleen die worden iets meer gescreend als wij. Ja. Nou wordt er dit weekend dus nagespeeld. Bouke, tot slot. Het is ook publiekelijk, hè? Het is vooral ook de bedoeling dat mensen komen kijken. Jazeker, publiekelijk. Graag zelfs. We doen het deels voor onszelf, voor de historie van het gebied, maar zeker voor het publiek, want we willen die boodschap overbrengen. Ja, en wat het, dat men kan zien wat het is, oorlog, en de nadelige gevolgen daarvan. Ja, en dat is dit weekend in Opheusden. Wordt het nagespeeld vandaag vooral, vanaf een uur of 10, 11, dan is er hier volop actie. En ja, pyrotechniek, dus er gaat ook flink geknald worden hier. 3 voor het weekend. U heeft het al gehoord, naast Max Verstappen rijdt er volgend jaar nog een Nederlander in de Formule 1. Nyck de Vries heeft een plekje bemachtigd bij het zusterteam van Red Bull, AlphaTauri. En daar was hij blij mee. I am Nyck de Vries and I am beyond happy and grateful to be on the Formula 1 grid next season and to get this opportunity. Beyond happy and grateful, dus voorbij dankbaar en blij. Verslaggever Louis Dekker, hoe bijzonder is het dat de Vries dit voor elkaar heeft gekregen? Ja, we gaan bijna denken dat het niet zo bijzonder is, omdat het een nogal slecht bewaard geheim was. Maar het is heel erg bijzonder. Want de laatste keer dat we 2 Nederlanders in de Formule 1 hadden is 16 jaar geleden. Dat was Christian Albers samen met Robert Doornbos in een achterhoedeteam. Die reden altijd stijf achteraan. Maar nu hebben we Max Verstappen vooraan. En Nyck de Vries bij het team dat het gastenverblijf deelt met Red Bull. Dat eigenlijk gewoon deel uitmaakt van die stal, min of meer. En ook de Vries zal in staat zijn met die auto top te rijden. Dus we doen ineens niet meer 1 keer vooraan mee, maar 2 keer als land. En dat is nog nooit gebeurd. Max en Nyck, nou, daar gaan we op letten. Wordt natuurlijk ook gereisd dit weekend in Japan. Daar zijn de kwalificaties bezig. Hoe staat het ervoor? Nou, het is droog. Dat is in ieder geval na gisteren goed nieuws. Want gisteren heeft het de hele dag geregend op Suzuka. Eerste deel van de kwalificatie achter de rug. Dat is altijd de afvalrace. Er beginnen er 20. De traagste 5 zijn er nu vanaf. Verstappen, niet geheel verrassend, de allersnelste van allemaal. Maar daar heb je niks aan, want die tijden worden weggestreept. En nu gaan zo de snelste 15 de baan op. Dan vallen weer de traagste 5 af. En rond 9:05 weten we of Max Verstappen morgenochtend vroeg vanaf pole position mag starten. En kan aan een zegentocht. Ja. En die zegentocht, ja, die kan inhouden dat hij kampioen wordt. Maar dan moet hij ook nog even de snelste ronde rijden morgen. Dat kan, dat heeft hij vaak genoeg gedaan dit jaar. Maar het hangt erom of het hem in Japan gaat lukken of anders over 2 weken in Amerika een herkansing. Maar kampioen wordt hij dit jaar sowieso. Spannend, even zo goed. Louis Dekker, dankjewel. Andere wedstrijd dan, ook spannend. Kickboxers Badr Hari en Alistair Overeem die treffen elkaar in het Gelredome in Arnhem. 2 zwaargewichten die stonden in 2008 en 2009 al tegenover elkaar. En ze wonnen allebei 1 gevecht via knockout in de eerste ronde. Organisator van de wedstrijd die noemt dit dan ook de final round. Nou, de uitkomst die gaan we afwachten. En op het Malieveld in Den Haag wordt vandaag een solidariteitsdemonstratie voor Iran gehouden. De demonstratie is bedoeld als steun aan Iraanse vrouwen en als oproep aan de Nederlandse regering om het Iraanse regime te veroordelen. In Iran wordt al wekenlang geprotesteerd tegen de moraalpolitie in Iran. Een 22-jarige vrouw die overleed daar vorige maand toen ze werd opgepakt omdat ze haar sluier niet correct droeg. Zometeen in het nieuwsweekend hoort u Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. En ik wens u vooral ook nog een heel fijn weekend. Ster. De toekomst van energie? In Groningen is die al begonnen. Groningen heeft als eerste regio van Europa een Hydrogen Valley. Hier wordt gebouwd aan een nieuw duurzaam energiesysteem voor groene waterstof. Lees op hydrogencapital.nl hoe we dit doen. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Wat een bijzondere vorm. Oh, wat een werk. Zo cool dat je zo dicht bij je dat helemaal van goud. Ja, dat iedereen.